drives tog. Jeg tager afsted. Ingen vej udenom, du skal med. Skuffel så, ja, den får du, men lykken jager den væk igen. Mor fandt en anden, så stod jeg der med dig på armen. Jo, du var kær, du var lyset i den mørke tid. Der kom en tid, som jeg ej vil gøre om. Lysene var næsten brændt. Livets tog var fra mig rent. Men en dag, ja, så stod hun sgu der. Den nye mor, som vi har så kær. Skarpe kanter, men skulle du skære dig, så findes de igen. Livets tog, ja, tager afsted.